flesje. Oh, hallo, lieve luisteraar. Ja, dit was het voor nu. Ik kan mezelf niet horen. Dus ik weet het, ja, ik heb geen idee. Maar ja, blijf lekker luisteren naar de Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit meer.